ส่วนนิโรธคือภาวะที่ดับสังคตะธรรมทั้งหมดหมายความว่าถ้าแทงตลอดสังคตะแทงตลอดพระนิพพานแล้วจะดับสังคตะธรรมได้อย่างจริงๆเนี่ยนะเพราะมายังนึกถึงถามเคยถามคุณหมอว่าไอ้เคมีบำบัดนี่มันคืออะไรเขาก็ถามเขานะเคมีบำบัดคืออะไรก็บอกคือเอายาพิษมาฆ่าเซลล์มะเร็งก็ว่างั้นคือพวกเซลล์มะเร็งเนี่ยหมายความว่ามันมีแต่ลามแล้วมันฆ่าไม่ตายง่ายๆนะต้องให้มันกินยาพิษว่างั้นเพราะไอ้เคมีบำบัดก็คือยาพิษดีๆนี่แหละเอายาพิษนี่แหละไปฆ่าเพราะไอ้เคมีบำบัดก็คือยาพิษที่เขาเอาไว้ใช้ในสงครามนะแต่เลิกไว้ใช้ในสงครามก็เอามารักษาโรคมันประสิทธิภาพมันร้ายแรงเหลือเกินเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันเอามาฆ่าตัวเซลล์มะเร็งนี่ก็แล้วกันมันใครโดนก็ผมร่วงเลยแหละใช่ไหมมันเป็นพิษร้ายแรงมากๆทีนี้ถามว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยถ้าปล่อยให้มันงอกขึ้นมันเจริญเติบโตไม่หยุดไม่ยั้งเนี่ยดีไหมฉันใดถ้ามองวัตตะเท่ากับเหมือนเซลล์มะเร็งได้ก็แจ๋วมากเลยนะมันต้องฆ่าทิ้งจริงๆเลยนะเซลล์ตัวเนี้ยนะฉันใดเพราะถ้าเราไปก่อตัวในนรกขึ้นนะไปงอกในนรกนะอะไรจะเกิดขึ้นสนใจไหมไม่เอานะถ้าไปเกิดในพวกเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะสนใจไหมไม่เอานี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องออกจริงๆถ้าไม่ออกเนี่ยนะมีกองทุกข์ที่จะต้องรองรับอยู่ข้างหน้าพเนินเทินทึกแต่นี้ไม่รู้สักอย่างเดียวก็ทำใจได้ใช่ไหมดีใจนึกว่าจะไปดีที่ไหนได้ไปขนมหาภาระทั้งนั้นเลยปันนิโรธก็คือภาวะที่ดับสังคตะธรรมถ้าไม่ดับสังคตะธรรมเหล่านี้นะสังคตะธรรมเหล่านี้เนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าของเราทุกคนเนี่ยนะเกิดมาแล้วมันต้องแก่อย่างนี้ทุกวันไปเรื่อยๆนะแล้วมันไม่ตายเป็นอะไรจะเกิดขึ้นมันเจ็บปวดเหมือนเดิมหมดเลยนะแล้วมันตายไม่เป็นเลยเนี่ยถามว่าเอาไหมอมตะหมดเลยคือยังไงก็ไม่ให้ตายแบบนั้นให้ปวดไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่ากระรุ่งกระริ่งกระร่องกระแร่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะตกลงมันดีหรือไม่ดีกันแน่มันเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่าคนป่วยหลายๆคนคนที่ทุกข์มากๆร้องหาแต่ความตายเนี่ยนะเมื่อไหร่จะตายสักทีเมื่อไหร่จะตายสักทีเนี่ยนะถ้าถึงวันนั้นจะรู้ว่าโอ้ยมันอึดอัดจริงๆมันก่อนไปถามโยมนงเยาใช่ไหมบอกโอ้ยเห็นโทษแล้วขันห้าเห็นแล้วการเกิดเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยนะตอนนี้ไม่รู้ยังพูดตามเดิมหรือเปล่ามันต้องไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะมันทุกข์จริงๆอ่ะนะตอนที่ผลบุญให้ผลก็เพลิดเพลินใช่ไหมตอนที่ผลบุญให้ผลก็เพลิดเพลินพอหมดผลบุญเหลือแต่ผลบาปคราวนี้ละวิปัสสนาอะไรในตอนนั้นก็มีแต่ทุกข์เนี่ยนะอย่างดีว่ามีข้อมูลพระธรรมอยู่บ้างพอที่จะน้อมใจออกไปเนี่ยนะพูดถึงปฏิวสักขะปรินามิงเนี่ยนะที่แปลว่าน้อมไปเพื่อการสละนั้นน่ะมรรคนั่นแลมีปกติน้อมไปเพื่อการสละเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเนี่ยสละวัตตะเป็นตัวที่ละวัตตะตัวปหานะตัวละที่แท้จริงนั้นคืออริยมรรคเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวสละวัตตะเนี่ยนะเป็นตัวสละอะไรนะโสดาปฏิมรรคสละอะไรนะสละปฏิสนธิในอบายเป็นตัวที่สละปฏิสนธิในมนุษย์ในภพที่8เป็นตัวที่สละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสมันปกติของโสดาปฏิมรรคนั้นน่ะใจสละอย่างเดียวไม่เอาละนะเห็นโทษมากๆเห็นกลัวจริงๆว่างั้นเถอะกลัวแบบผู้มีปัญญากลัวนะไม่ใช่กลัวแบบเนี่ยนะกลัวผู้มีปัญญาเค้ากลัวยังไงเนี่ยนะทําไมเค้าจึงกลัวก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าพึงเห็นวิญญาณอาหารเหมือนอย่างว่าวิญญาณอาหารนะเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่ามีนักโทษคนหนึ่งไปทำความผิดกับพระราชาอย่างร้ายแรงก็ถือว่าไอ้นี่กบฏนี่พูดพระราชาโบราณนะในพระราชาโบราณเนี่ยไอ้เจ้านี่มันกบฏเพราะฉะนั้นโทษมันก็แล้วแต่พระราชาจะทำยังไงก็ได้นะทหารก็เอาตักโทษพวกนี้ไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็บอกไอ้นี่มันมีความผิดร้ายแรงมากจะให้มันตายง่ายๆได้ยังไงต้องให้มันตายลำบากหน่อยเอาไงนะแกเอาไปทิ่มมันเลยตอนเช้าเอาหอกร้อยเล่มทิ่มเข้าไปนะเจอเข้าไปนะแทงเรียกว่าทิ่มเสร็จก็ดึงถอนออกแล้วก็ทิ่มอีกร้อยครั้งเนี่ยนะดูเนื้อมจะเหลือกี่ชิ้นก็ไม่รู้นะถามว่าเจ็บปวดไหมร้อยครั้งที่ถูกทิ่มบอกว่า เช้า100ครั้งตอนเที่ยงอีก100ครั้งคือตพอตอนเที่ยงพระราชาก็มาถามเอ้ยเจ้านักโทษคนนั้นเป็นยังไงบอกมันยังอยู่พระเจ้าค่ะเอางี้ก็แล้วเอามาทิ่มอีก100ครั้งตอนเย็นก็ถามใหม่เอ้ยเจ้านักโทษเป็นยังไงบอกว่ายังพระเจ้าค่ะเอามันมาทิ่มอีกนะนะก็ทิ่มวันละ300ครั้งถามว่าทุกข์มั้ยทุกข์อุปมาอันนี้เหมือนอย่างว่าปฏิสนธิจิตถ้าอย่างลงแล้วหลังจากนั้นจะถูกแทงตลอดเลยอย่างสัตว์บางตัวเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยถูกแทงตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์มาแล้วเนี่ยนะพอเกิดออกมาก็ถูกทิ่มถูกแทงตลอดเมื่อไม่นานเนี่ยเขาทดลองเอาอะไรนะเอาแพะเอาแกะเนี่ยผ่าท้องดูคือเขามีคนผู้หญิงสูงอายุกลุ่มหนึ่งที่อยากได้ลูกตอนอายุมากเนี่ยนะทีนี้ส่วนหนึ่งมันก็แท้งมันก็มีปัญหาเนี่ยก็เลยทดลองเอาพวกทดลองจากพวกแพะพวกอะไรนี่ก่อนเพราะงั้นก็เอาแพะเนี่ยมาผ่าท้องแล้วเอาลูกแพะในท้องเนี่ยมาผ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องใหม่อย่างเงี้ยนะแล้วก็พอใกล้จะคลอดก็ต้องผ่าออกอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ไงก็พอถ้าทดลองในสัตว์จนประสบความสำเร็จก็ทดลองในมนุษย์เขาก็เอาผู้หญิงที่อายุมากเนี่ยอ้วนเลยก็มีลูกตอนอายุมากก็มาผ่าเด็กมันมีปัญหาถ้าไม่ผ่าเนี่ยมันจะแท้งมันจะตายดีไม่ดีจะตายทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยผ่าท้องออกมาผ่าตัดเด็กก่อนผ่าเสร็จแล้วก็เอาใส่เข้าไปในท้องใหม่ก็ให้เด็กมันโตถ้ามันโตในครรภ์มันดีใช่ไหมถ้าโตนอกครรภ์ไม่แน่ใจก็ปล่อยให้โตในครรภ์พอโตเต็มที่ก็ผ่าออกอีกครั้งนึงถามว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะถูกผ่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะเกิดมาก็ถูกผ่าตั้งแต่อยู่ในท้องจะเจริญเติบโตมาจะเป็นอย่างไรเนาะจะเป็นเพราะมันขี้โรคตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเนี่ยนะคิดหรือว่าเจริญเติบโตมาจะไม่มีชีวิตอยู่ด้วยมีดด้วยยาด้วยมีดแปลว่าเดี๋ยวก็ผ่าอีกเดี๋ยวผ่าแล้วผ่าอีกเดี๋ยวก็ผ่าโน่นผ่านี่เพราะโรคเกี่ยวกับภายในอย่างโบราณด้วยแล้วก็ยิ่งโอ้ยผ่าใหญ่ผ่าโตเลยนะพันผู้ที่เกิดมาก็ถูกหอกทิ่มถูกหอกแทงเนี่ยนะอย่างผู้ที่โรคหลายๆชนิดก็ต้องถูกผ่าตัดเนี่ยนะถูกผ่าตัดถูกทิ่มถูกแทงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากถูกหอกทิ่มแทงเพราะนี่คือโทษของการเกิดพันนี้เราทั้งหลายเกิดมาในยุคที่บ้านเมืองสงบร่มเย็นหน่อยถ้าเป็นก่อนหน้านี้มาเราจะได้ข่าวที่มันสัตว์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยโหดร้ายมากเนี่ยนะมีการทิ่มมีการเข็นมีการฆ่ามีแต่ภาวะสงครามเนี่ยนะซึ่งโลกเพิ่งสงบร่มเย็นเมื่อไม่นานนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ดูท่าจะกลับไปสู่ภาวะปกติอีกแล้วคือภาวะที่มันสงครามระบาดเกือบทั่วโลกเนี่ยนะก่อนหน้านี้ไปศึกษาประวัติศาสตร์เกือบทุกประเทศสงครามมีเกือบทุกประเทศหมดเลยมีประเทศไหนบ้างที่มันสั่งซาจากสงครามที่ไม่มีสงครามเลยหายากเต็มทีก็มีอยู่น้อยนักแลเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาเนี่ยนะจะต้องได้รับทุกโทษของวัฏฏะดังนั้นการปฏิสนธิในภพใหม่ท่านจึงเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันอริยมรรคเนี่ยจึงเห็นโทษของการเกิดก็เลยตัดเชื้อตัดสมุฏฐานตัดต้นเหตุแห่งการเกิดซะเนี่ยนะตัดต้นตอซะว่างั้นพอตัดต้นตอสำเร็จก็พ้นจากทุกข์ได้ท่านอริยมรรคนั้นน่ะผู้ที่เจริญโพชฌงค์เจริญอริยมรรคนั้นจิตจึงน้อมไปในวิเวกกระทําวิเวกให้เป็นอารมณ์วิเวกเป็นชื่อของพระนิพพานก็เจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยพระนิพพานน้อมไปหาพระนิพพานพระโยคาวจรย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยนิโรธคือพระนิพพานก็อย่างนั้นพระโยคาวจรย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันบริบูรณ์แล้วคือบริบูรณ์โดยรอบเนี่ยนะน้อมไปโดยภาวะคือการสละกิเลสแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานโดยการถอนกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นในขณะแห่งอริยมรรคเนี่ยนะก็ถอนได้จริงๆมันก็ในเบื้องต้นนี้ก็เจริญแล้วก็น้อมไปเงื้อมไปแต่ถ้ามันไม่ค่อยน้อมไม่ค่อยเงื้อมไม่ค่อยไปอย่างที่ท่านว่าเลยนะถ้าใจเราไม่ค่อยน้อมไปในพระนิพพานเนี่ยหน้าพวกนี้อ่านยากที่สุดหน้าพวกนี้เนี่ยอ่านแล้วก็ไม่เห็นรู้เรื่องไม่รู้ท่านพูดอะไรเนี่ยนะพลิกผ่านเร็วมากอ่านจบภายในไม่กี่นาทีอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราไม่โน้มไปทีนี้ถ้าไม่โน้มไปแล้วทำไงบอกง่ายนิดเดียวไปทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้กลับไปทำบุญให้ทานใหม่ดอกไม้ดอกหนึ่งดอกบวบขมดอกอะไรก็ได้ ด้วยบุญนี้ขอจงเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเถอะเนี่ยนะก็ไปปลูกฝังอุปนิสัยก่อนเหมือนกันปลูกฝังอุปนิสัยจนกว่าใจมันจะยอมรับใจมันจะพร้อมจริงๆแต่ถ้าใจไม่พร้อมพวกนี้มันบังคับกันได้ที่ไหนพูดถึงการที่บีบบังคับใจกันไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้พระองค์เนี่ยต้องรอให้อินทรีย์เขาแก่กล้าก่อนที่จะประกาศโดยเฉพาะธรรมะเหล่านี้นะต้องรอให้อินทรีย์แก่กล้าก่อนแล้วพระองค์จึงจะประกาศถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าพระองค์ไม่แสดงบางอย่างนี่พระองค์รออยู่3เดือนบางอย่างนี่รอเป็นปีบางกับบางเรื่องนี่รอหลายปีเพื่อให้อินทรีย์เขาแก่กล้าให้ใจของเขาเนี่ยโน้มไปอย่างนั้นจริงๆก่อนแล้วพระองค์จึงประกาศโพธิปักขิยธรรมประกาศอริยสัจธรรมแสดงโพชฌงค์ให้เขาฟังเขาจึงได้ตรัสรู้ทีนี้ไม่เหมือนสมัยนี้ใช่มั้ยสมัยนี้ก็เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาตำรายามาเรียนอย่างเดียวเนี่ยนะมันตำรายาเนี่ยเป็นยาอะไรนะยาอมตะใช่ไหมถ้ากินหายจริงก็อมตะโอสถเนี่ยนะถ้ายังไม่หายก็ยังพอสางไข้บ้างมากล่าวรวบสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าเจริญโพชฌงค์ทั้ง7แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมันโพชฌงค์เหล่านี้จริงๆโดยเฉพาะปีติสัมโพชฌงค์นี้ต้องอาศัยทานนะกุศลนะเป็นปัจจัยให้อาศัยศีลกุศลเป็นปัจจัยให้ส่วนสมาธิสัมโพชฌงค์นี้อาศัยสมถะเป็นปัจจัยให้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็อาศัยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยพวกนี้เป็นปัจจัยให้เจริญโพชฌงค์ต่อไปพันถ้าหากว่าเราเจริญกุศลทุกอย่างแล้วก็ตั้งอุปนิสัยตั้งความปรารถนาเพื่อพระนิพพานอันนั้นก็เป็นหนทางที่ตรงที่สุดแล้วเนี่ยนะเป็นหนทางลัดที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำเอาไว้ถามว่าถ้าไม่เจริญโพชฌงค์เหล่านี้ในที่สุดนะเราไม่ยอมเจริญโพชฌงค์โดยประการทั้งปวงเลยโบกมืออำลาโพชฌงค์เนี่ยนะอะไรจะเกิดดีไหมนะก็บอกว่าตั้งอันนี้ไปขอทิ่มตาให้แตกจะได้เดินทางถามว่าฉลาดไหมอย่างเงี้ยก็ทำศัตรูกับผู้บอกทางให้หมดเลยนะทะเลาะไปทะเลาะกับคนบอกทางเราให้หมดแล้วก็ทิ่มตาตัวเองให้บอดแล้วก็ขอเดินทางต่อไปในวัฏฏะฉันใดก็ดีผู้ที่หันหลังให้โพชฌงค์หันหลังให้คำสอนเหล่านี้ก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะท่านเขาจะต้องเฝ้าวัฏฏะอีกยาวนานก็ที่จริงตาเนื้อเนี่ยนะตาเนื้อมันใช้ได้อีกกี่ปีเนี่ยนะแต่ว่าตาปัญญานี่สิที่จะต้องใช้อีกนานเพราะว่าตาปัญญาเนี่ยตัวที่มองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วขณะเดียวกันก็เห็นว่าความดีนี่เป็นอุปนิสัยให้ถึงความพ้นทุกข์ที่จะดำรงมั่นอยู่ในกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าไม่มีตาปัญญาสักอย่างเดียวก็ถือว่าบอดจริงๆขณะเดียวกันแสงสว่างแห่งปัญญาคืออะไรก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระรัตนตรัยที่จะชี้แนะให้เรามีทางแห่งปัญญาถ้าเราตัดขาดจากพระรัตนตรัยเสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันเราก็กลายเป็นผู้อาภัพที่ถาวรนะนะก็อย่าได้เป็นศัตรูแก่ตัวเองขนาดนั้นเลยเนี่ยนะอย่าได้ผูกพยาบาทแก่ตัวเองขนาดนั้นเลยช่วงหลังๆมาเนี่ยนะไปเจอคนหลายคนด้วยกันทำไมเขาเป็นศัตรูแก่ตัวเองอย่างนั้นไม่ทราบทำทุกอย่างที่จะให้ตัวเองชีพหายในอนาคตหมดเลยตัดเรียกว่าตัดอะไรก็ได้ที่มันจะเป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตัวเองในอนาคตทุกชนิดตัดหมดเลยเนี่ยนะเหมือนว่าจะเดินทางไปที่ไหนสมมติถ้าเดินทางด้วยรถที่มันต้องข้ามสะพานนะก็ไปทำลายสะพานให้หมดถ้าจะต้องเดินทางด้วยเรือก็ไปทำลายเรือให้หมดเนี่ยนะก็ฉันใดก็ดีผู้ที่เกิดมาในยุคนี้ไม่ใช่น้อยทำตัวเป็นศัตรูของตัวเองตลอดเลยทำบาปทำกรรมหาอกุศลมาให้แก่ตัวเองเพื่อที่จะได้ทุกข์ต่อไปในอนาคตยังนึกแปลกในใจว่าเขาไม่สงสารตัวเองหรืออย่างไรหนอเขานึกไม่ออกหรือยังไงหนอว่าเขายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะอีกยาวเขาต้องเดินทางอีกไกลทำไมอะไรนะรถเขาต้องเดินทางไกลนะแต่มาเจาะยางก็ร่วงหมดเลยดีไหมยางอะไรก็ไม่มีเจาะยางรถให้หมดเลยนะทีนี้ก็มีอะไรก็เสียหายอย่างเดียวฉันใดผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัวเองปรารถนาสุขให้แก่ตนไพร่ไปทำแต่ความทุกข์ให้แก่ตัวนะนะกลายเป็นคนที่สร้างแต่รอยบาปให้กับจิตใจของตัวเองทำไมเนาะจึงโหดร้ายเช่นนั้น ดูก่อนท่านผู้ประทุษร้ายตนอย่างเงี้ยนะดูก่อนท่านผู้เบียดเบียนตนหาแต่เรื่องให้ตนเดือดร้อนหรือว่าตนของตนก็ยังไม่มีอีกอาจจะขนาดนั้นนะแต่ว่าที่เขาบอกว่าตนของตนไม่มีเนี่ยเขามีอยู่เรื่องอยู่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอนันทเศรษฐีแกเป็นเศรษฐีที่ตนีมากแล้วก็สอนให้ลูกให้ตนีให้หมดเลยตนีมากแล้วก็เก็บรวบรวมทรัพย์สินไว้เยอะเนี่ยนะไม่ยอมให้ทานไม่ยอมอะไรทั้งนั้นเลยตอนหลังแกก็ตายด้วยจิตใจที่หวงทรัพย์ก็ไปเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านนั้นแหละเป็นลูกสุนัขที่ลูกชายเนี่ยรักสุนัขตัวนี้มากเวลาเนี่ยเวลาจะนอนก็ให้นอนในเตียงเดียวกันอะไรเดียวกันนอนรักลูกสุนัขตัวนี้มากตอนหลังพระพุทธเจ้าเดินไปบิณฑบาตทางนั้นสุนัขตัวนี้เห็นพระพุทธเจ้าก็เห่าพุทธเจ้าก็บอกโอ้ชาติที่แล้วนี่มาว่ามาเกิดเป็นสุนัขเห่าอย่างนี้จะตกนรกแน่หมาตัวนี้ก็ระลึกได้ก็เลยง้อยอะไรคะเนี่ยนอนง้อยไม่ยอมขึ้นไปนอนบนเตียงไปนอนนู่นข้างๆกองฟืนข้างๆคือสุนัขเนี่ยนะถ้าสุนัขทั่วๆไปที่ใดมีขี้เถ้านะมันไปนอนคลุกขี้เถ้าอันนั้นสุนัขชนบทเป็นอย่างนั้นนะสุนัขในเมืองไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชอบไปนอนคลุกกับขี้เถ้าอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วลูกเข้ามาว่าใครเอาสุนัขไปลงข้างล่างเอาขึ้นยังไงก็ไม่ยอมนอนก็เล่าให้คนใช้ก็เล่าให้เจ้านายฟังก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าคนเขลาสำคัญอยู่ว่านั่นทรัพย์ของตนนั่นบุตรของตนนั่นเอาอะไรก็ของตนของตนไปหมดโดยความเป็นจริงแล้วตัวของตัวก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์เป็นต้นจักมีมาแต่ที่ไหนแต่ขณะเดียวกันประเด็นที่กล่าวเมื่อกี้หมายความว่าที่บอกว่าผู้ที่สร้างบาปให้แก่ตัวนี่อัชตังวามิใช่พหิทธามารับแทนหมายความว่าถ้าตัวเองทำบาปพ่อแม่พี่น้องจะรับกรรมแทนเราไหมเนี่ยก็อย่างที่พญายมท่านว่าไงนะท่านผู้เจริญบาปกรรมที่ท่านทำมานะพ่อแม่พี่น้องมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตไม่ได้ทำให้ท่านแต่ที่แท้ท่านทำด้วยตัวของท่านเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรับด้วยตัวของท่านเพราะฉะนั้นบาปกรรมนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่สมาทานทำบาปอกุศลคนนั้นแหละสมาทานเป็นศัตรูแก่ตัวเองนะสมาทานแล้วก็มันก็เป็นปกติว่าคนอื่นเป็นบาปเราก็ไปขอแบ่งบาปเข้ามาจนได้อีกนั่นแหละท่านก็วิจารณญาณในเรื่องกุศลอกุศลวิบัติอย่างนั้นเถอะแยกแยะดีชั่วแยกแยะบุญบาปไม่ได้ก็เลยไพร่ไปทำแต่บาปทำแต่อกุศลให้แก่ตัวเองเนี่ยนะท่านคิดในหนึ่งก็น่าใจหายเหมือนกันนะว่าสังสารวัฏของเรายังอีกไกลนักแลพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยถือว่าตอนไหนแล้วตอนนี้ขาไหนขาลงนะขาปลายเต็มทีแล้วนะก็เหมือนกับบ่ายบ่ายอย่างนี้แล้วล่ะบ่ายบ่ายที่เต็มไปด้วยเมฆครึ้มตลอดเนี่ยนะฝนฟ้าขับครวญครางตลอดเวลาแต่ว่าบ่ายแล้วนะก็มีแนวโน้มว่ามีแต่ขาลงอย่างเดียวแล้วคืนนี้ทั้งคืนน่ะนะถ้าไม่ทำกุศลเอาไว้ก็เท่ากับไม่ทำที่พึ่งไว้ให้แก่คืนนี้ไปพักที่ไหนชั้นใดก็ดีชาติต่อไปเราทั้งหลายไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ขู่นะแต่เล่าให้ฟังเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงๆอีกไม่นานเราก็จะต้องเดินทางไกลแล้วจะต้องเดินทางไปสู่ช่วงเวลากลางคืนแล้วหรือว่าโอ้ยสบายมากเราอยู่มาตั้งนานนะจะอยู่อีกต่อไปเห็นเป็นไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นั่นแหละผู้ที่เป็นศัตรูแก่ตนเนี่ยเขาก็มีแต่คิดอย่างนั้นแหละนั่นก็สมาทานอัตตะสัมมาปณิธินะอย่างพระธรรมที่การศึกษาพระธรรมทั้งหมดเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะได้ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติโดยเฉพาะโพชฌงค์เป็นต้นเพราะโพชฌงค์เหล่านี้เป็นคุณธรรมที่นำออกจากวัฏทุกข์เป็นนิยานิกธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อดับทุกข์เราก็มาดูว่าใจของเราจริงๆเนี่ยน้อมไปสู่ทางไหนเนี่ยนะแล้วก็ถ้ามันน้อมไปสู่ทางไหนถ้าน้อมไปทางที่ดีก็ควรที่จะส่งเสริมใช่ไหมถ้าน้อมไปในทางไม่ดีก็ต้องมีการแนะนำกันบ้างตักเตือนเนี่ยนะห้ามจิตจากบาปนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะห้ามจิตจากบาปเมื่อห้ามจิตจากบาปได้ก็ห้ามทุกข์ได้นะถ้าห้ามจิตจากบาปได้ก็ห้ามวัฏฏะได้ตัวที่ห้ามจิตจากบาปคืออะไรก็คือสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาขยายออกมาก็เป็นโพชฌงค์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นวิปัสสนาโพชฌงค์ที่เหลือเป็น สมถะเนี่ยนะก็อบรมทั้งสมถะวิปัสสนาให้ควบคู่กันไปเพราะว่าโพชฌงค์เหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อกำจัดอาสวะโดยไม่มีส่วนเหลือสรุปสัพพาสวะสังวรสูตรว่าสรุปว่าอาสวะเนี่ยนะที่จะละได้มีข้อปฏิบัติที่ละให้ละอาสวะมีกี่อย่างกี่อย่างเนาะ7อย่างนะหน้าอะไรเปิดไปหน้า147ที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุว่าอาสวะเหล่าใดอันอาสวะเหล่าใดอันภิกษุจะพึงละได้เพราะการเห็นอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วเพราะการเห็นอะไรเห็นอริยสัจแล้วละทิฏฐาสวะเป็นต้นอาสวะเหล่าใดอันภิกษุจะพึงละได้เพราะการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะการสังวรอันนี้ก็เป็นอะไรอินทรีย์สังวรอาสวะเหล่าใดอันภิกษุจะพึงละได้เพราะการพิจารณาแล้วเสพอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะการพิจารณาเสพก็คือปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยนะการปัจเจกปัจจัย4ส่วนอาสวะเหล่าใดอันภิกษุจะพึงละได้เพราะการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วเพราะการอดกลั้นอันนี้ก็เป็นขันติสังวรอาสวะเหล่าใดอันภิกษุจะพึงละได้เพราะการเว้นรอบอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะการเว้นรอบอันนี้ก็เป็นศีลสังวรอาสวะเหล่าใดอันภิกษุจะพึงละได้เพราะการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะการบรรเทาอันนี้ก็เป็นวิริยะสังวรอาสวะเหล่าใดอันภิกษุจะพึงละได้เพราะการอบรมอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะการอบรมอันนี้ก็เป็นภาวนาเป็นภาวนาอันนั้นสรุปข้อ1อาสวะที่ละได้เพราะการเห็น2อาสวะที่ละได้เพราะการสังวร3อาสวะที่ละได้เพราะการพิจารณา4อาสวะที่ละได้เพราะขันติ5อาสวะที่ละได้เพราะการเว้นรอบ6อาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทาคือวิริยะสังวรแล้วก็สุดท้ายอาสวะที่ละได้เพราะการเจริญภาวนาคือเจริญโพชฌงค์อันประกอบไปด้วยองค์7ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สำรวมคือสังวรปิดกั้นบาปเนี่ยนะด้วยความสังวรในอาสวะทั้งปวงอยู่คือสังวรในอาสวะสังวร7ประการนี้อยู่ใครที่สังวรตามข้อปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วถ้าเรามาสรุปดีๆนะว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นนี่เป็นชื่อของปัญญาอาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรด้วยการเสพด้วยการอดกลั้นด้วยการเว้นรอบพวกนี้ก็เป็นศีลอาสวะที่ละได้ด้วยการบรรเทาก็เป็นสมถะอาสวะที่ละได้ด้วยการภาวนาก็เป็นวิปัสสนาก็คือการเจริญศีลสมถะวิปัสสนานั่นแหละก็คือเจริญวิสุทธิ7ประการนั่นแหละถ้าผู้ใดปฏิบัติตามคุณธรรมดังที่กล่าวไปที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเขาจะตัดตัณหาได้แล้วก็ถ้าทำได้ตามนี้จริงก็ตัดตัณหาได้ถ้าตัดตัณหาได้สังโยชน์ก็ยังสังโยชน์ให้ปราดไปแล้วหมายความว่าตัวโซ่ที่ผูกตาให้มีตาก็ถูกตัดใช่ไหมโซ่ที่ผูกหูให้มีหูก็ตัดออกไปโซ่ที่ผูกจมูกให้มีจมูกก็ถูกตัดออกไปโซ่ที่ผูกลิ้นเพื่อให้มีลิ้นก็ถูกตัดออกไปโซ่ที่ผูกกายเพื่อให้มีกายก็ตัดออกไปโซ่ที่ผูกปฏิสนผูกจุติให้ต่อด้วยปฏิสนธิก็ถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าสิ้นสังโยชน์อย่างนี้ก็ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้นะเพราะความตรัสรู้ถ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้ถือว่าทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเป็นพระอรหันต์ที่มีร่างกายสุดท้ายเนี่ยเหลือแต่ร่างกายสุดท้ายเพราะอะไรเพราะการเห็นและการละมานะโดยชอบและที่จะละมานะได้จริงก็ต้องอะไรละมานะนะอรหัตตมรรคละมานะได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นบทความนี้เนี่ยเป็นการชมเชยภิกษุผู้ละอาสวะด้วยอาการ7แสดงอานิสงส์ของการละอาสวะแล้วก็ทำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายขวนขวายในการปฏิบัติเพื่อละอาสวะเนี่ยนะเป็นคำยกย่องข้อปฏิบัติดังกล่าวไปเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะละ ละสิ่งที่ควรละคือละตัณหาละสังโยชน์แล้วก็ละมานะอันนี้เป็นอะไรสัจจะตัดตัณหาตัดสังโยชน์ละมานะอันนี้เป็นละสมุทัยสัจจะสังวรเนี่ยนะตัวสังวรนี่เป็นมรรคสัจจะที่สุดแห่งวัฏทุกข์เป็นทุกขสัจจะนะธรรมะที่ทำให้ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้ก็เป็นนิโรธสัจจะมันผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็เป็นผู้ที่แทงตลอดอริยสัจทั้ง4หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบลงแล้วภิกษุทั้งหลายก็ภควโตภาสิตังอภินันทุงแปลว่าอภินันทุงเนี่ยนะแปลว่ายินดีอย่างยิ่งซึ่งภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายรับด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลชมเชยพระพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมนะของเราได้ฟังสัพพาสวะสังวรสูตรมีความรู้สึกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมไหมคุณกันตานะนะตอนถามนี่แหละเพิ่งนึกว่างั้นถ้าอย่างนี้ก็เสียหายแล้วเนาะไม่ใช่อย่างนั้นมั้งเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไอ้ที่บอกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นน่ะสามารถละสิ่งที่ควรละได้จริงสามารถเจริญสิ่งที่ควรเจริญได้อย่างแท้จริงและคำสอนเหล่านี้สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะมีการทำที่สุดที่สุดแห่งทุกข์เป็นประโยสารว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสซึ่งคำนี้อย่างนี้พระสุคตเจ้าตรัสคำนี้อย่างนี้บอกเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าค่ะเชื่อแล้วว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยนำออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงมันอันนี้ก็เป็นบทสรุปของสัพพาสวะสังวรสูตรในอรรถกถามันก็สัพพาสวะสังวรสูตรก็จบแต่เพียงเท่านี้